reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lutego, wybiła 9. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny sukces Polaka w Sapporo. Wczoraj konkurs skoków wygrał Maciej Kot, dziś Kamil Stoch. Groźne pożary domów na Warmii i Mazurach. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Będzie też korespondencja prosto z Grecji o gigantycznej ewakuacji w Salonikach. Polacy znów górą. Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs w skokach narciarskich w Sapporo w Japonii. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kolejne miejsca zajęli Niemiec Andreas Wellinger i Austriak Stefan Kraft. Maciej Kot, który wczoraj w Sapporo zajął pierwsze miejsce wspólnie ze Słoweńcem Petrem Prewcem, dziś był czwarty. Piotr Żyła zajął 12. lokatę. Pozostali Polacy nie zakwalifikowali się do finałowej serii. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Sporo pracy mieli minionej nocy strażacy z Warmii i Mazur. Największy pożar gasili w Rudzienicach w powiecie iławskim. Tam z nieustalonych jeszcze przyczyn zapaliło się poddasze wielorodzinnego budynku. Ewakuowano 20 osób. Nikomu nic się nie stało, ale na razie dom nie nadaje się do zamieszkania. Jak powiedział Polskiemu Radiu Olsztyn oficer dyżurny warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, pogorzelcom zaproponowano lokale zastępcze. Ci jednak zdecydowali się spędzić noc u rodzin i sąsiadów. W Kamionce w powiecie nowomiejskim palił się dach jednorodzinnego domu. Mieszkanka budynku także nie mogła wrócić do siebie i musiała spędzić noc u sąsiadów. Z kolei w Lipówku w powiecie działdowskim palił się budynek gospodarczy. Ogień w każdej chwili mógł przenieść się na pobliski dom mieszkalny, ale strażacy do tego nie dopuścili. Teraz we wszystkich trzech przypadkach trwa szacowanie strat i ustalanie przyczyn pojawienia się ognia. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. To największa taka operacja przeprowadzona w Grecji w czasie pokoju. W Salonikach właśnie kończy się ewakuacja ponad 70 tysięcy osób. Powodem znaleziony na placu budowy niewybuch z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy zachodnich Salonik od kilku dni przygotowywani byli na ewakuację. Tę niedzielę 12 lutego w ramach operacji wydobycia, wywiezienia i zdetonowania bomby z czasów II wojny światowej okoliczni mieszkańcy muszą najpóźniej do godziny 10 ze względów bezpieczeństwa opuścić swoje domy. To ogłoszenie ukazało się we wszystkich mediach, a informacja była też przekazywana przez funkcjonariuszy, którzy pukali do każdych drzwi. Mieszkańcy mają do dyspozycji autobusy. Chorzy i niepełnosprawni zostali już wcześniej przewiezieni karetkami. Nad operacją będzie czuwać ponad 1000 policjantów. W pogotowiu jest kilka szpitali. Ewakuowani zostaną wszyscy w odległości prawie 2 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono niewybuch zawierający blisko 250 kg materiałów wybuchowych. To amerykańska bomba, którą znaleziono na głębokości 5 metrów w pobliżu stacji benzynowej. Po jej zabezpieczeniu zostanie przewieziona specjalnym pojazdem 60 km dalej na poligon, gdzie zostanie zdetonowana. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kolejnych 240 waleni wyrzuconych na brzeg należącej do Nowej Zelandii Wyspy Południowej. Wcześniej ratownikom udało się zaciągnąć do oceanu i uratować około 100 tych morskich ssaków, ale ponad 300 zginęło. To jedno z najgorszych takich wydarzeń w historii Nowej Zelandii. W akcji ratunkowej uczestniczy kilkuset ochotników, którzy chłodzą wodą leżące na piasku zwierzęta i próbują przetransportować je z powrotem na otwarty ocean. Nie jest jasne, dlaczego walenie z gatunku Green Valley masowo przybywają na mały, liczący około 5 kilometrów odcinek plaży na najdalej wysuniętym na północ cyplu Wyspy Południowej. Przypuszcza się, że mogą uciekać przed rekinami, bo na niektórych znaleziono ślady ugryzień. Grupa polskich przedszkolaków z Grodna na Białorusi odwiedziła Supraśl koło Białegostoku. To dla nich okazja do spotkania się z rówieśnikami i swobodnej rozmowy w języku rodaków. Zajęcia zorganizowano w ramach tak zwanego weekendowego przedszkola. A jaka tam Polaka dostała? Naprawdę? Ale super. Na zakupy, na wycieczki. Jeździmy z klasą. A gdzie już byłeś? W Warszawie, w Białostoku. Chcemy, aby dzieci miały możliwość rozmawiania w języku polskim. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Polaków na Białorusi, Angelika Orechwo. No niestety, problemy cały czas są. Od iluś lat już język polski jest sprowadzany w szkołach białoruskich. Na margines raczej jest nauczany jako zajęcia fakultatywne albo kółka. Bawiąc się razem, więcej działamy. Jeden z inicjatorów wizyty, Jerzy Pławsiuk z Sokółki. To jest najważniejsze, żeby dzieci miały cały czas kontakt z językiem polskim. No niestety na Białorusi ten język jest przez władzę odsuwany na bok. Dzieci z Grodna podczas innych wizyt odwiedziły już m.in. Sokółkę, Augustów i Dąbrowę Białostocką. I na koniec jeszcze smutna informacja, która dotarła do nas przed chwilą. Nie żyje Krystyna Sienkiewicz, aktorka estradowa, teatralna, filmowa i telewizyjna artystka kabaretowa. Pojutrze skończyłaby 82 lata. O śmierci aktorki poinformował jej bratanek, lekarz i muzyk Jakub Sienkiewicz. To był serwis Trójki.

coś dla dzieci i nie tylko, Inga Lewandowska, a my witamy bardzo serdecznie w drugiej zagadkowej niedzieli. Godzinie, ale zagadkowa niedziela, tak, to jest tytuł tej audycji. Jest z nami w gościnnym studiu Radia Wrocław Wiktoria, jest? Tak. Jest pan Antoni? Ciągle jestem. Ciągle jesteś. I jeszcze ktoś do nas dołączył. Paweł, i też jest, świetnie. Słuchajcie, mam takie bardzo poważne pytanie na sam początek. Co to znaczy pomagać innym? To znaczy, że po prostu jak ktoś potrzebuje pomocy, to pomagamy mu, żeby czuł się dobrze. A jak można pomagać? Na przykład jak ktoś jest bardzo chory, to wysyłamy zakrętki, albo wrzucamy pieniążki do puszki. Biegamy na biegu sponsorowanym na przykład. Słuchajcie, wy akurat do takiej szkoły chodzicie, która bardzo, bardzo pomaga potrzebującym i współpracujecie również z pewną instytucją. Wiecie jaką? Pola Nadziei. Tak, a Pola Nadziei to jest taka piękna akcja pewnej fundacji. A ta fundacja nazywa się Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. I dotarła do nas dzisiaj pani Ariadna Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która gościła już u nas w zagadkowym studiu w Warszawie, prawda? Tak. A teraz przybiegła do naszego studia, aby podzielić się radosną nowiną. Tak, mamy na koncie piękną historię, która wydarzyła nam się przy okazji noworocznego koncertu pod koniec stycznia. Dostaliśmy wspaniały obraz Toma Zdzisława Beksińskiego. To reprodukcja, na której lekarze, tutaj wrocławscy lekarze, którzy robią rzeczy niezwykłe, przeszczepiają ludziom ręce, poprosili pacjentów po takim właśnie przeszczepie, żeby na tym obrazie domalowali rękę. I oni to zrobili tymi swoimi nowymi dłońmi. I ten obraz swoją historią wzruszył serca osób, które były na koncercie. I pewien pan kupił ten obraz za bardzo wielkie pieniądze. A ten pan to starszy pan z Niemiec, pan Martin, który nie poprzestaje na tym, że kupił ten obraz. On ma w planie sprzedać go jeszcze raz. I te pieniądze, które pozyska, znowu przekazać naszym dzieciom. A pan Martin to jest osoba, która zakochała się we Wrocławiu, zakochała się w Polsce i wspiera od wielu lat chore dzieci. I tak sobie pomyślałam, a niechaj i z nami tutaj, choć przez moment będzie. Because I love children. Children build our future. I'm 72 years old, and statistically, I'll be away in 8 years from now. Of course, I work hard to prolong that period, but children are our future. Without children, we would be lost, lost in paradise. Dzieci zbudują naszą przyszłość, tak powiedział pan Martin. Powiedział też, że ma 72 lata i statystycznie, wiecie co to znaczy, takie trudne słowo? Nie. A no właśnie, czyli tak, no, że tak najczęściej wynika z obliczeń różnych. Zostało mu 8 lat życia, mam nadzieję, że wiele, wiele więcej. I chce zrobić dużo dobrego, zwłaszcza dla dzieci, dlatego że dzieci są przyszłością świata. A wiecie, co to znaczy? Że wy jesteście przyszłością tak, świata? Tak, że jak dorośniemy, to możemy zrobić wszystko, zbudować domy, ulepszyć coś jeszcze dla dzieci chorych. Również. Oczywiście tak. Jeśli chodzi o pana Martina i całą historię, to więcej usłyszymy o tym w reportażu Magdy Skawińskiej, który będzie miał swoją premierę w Polskim Radiu już w marcu. No, można powiedzieć, że takimi wspaniałymi darczyńcami są także ludzie związani z projektem Brave Kids. O tym już za chwilę, a my bardzo dziękujemy pani Ariadnie Kamińskiej za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. 小鸭鸭我的好伙伴，洗着之后最好玩。小鸭鸭我好喜欢，好喜欢。嘟嘟嘟，小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫。小鸭鸭你是好朋友，你最好。每天看到你陪我遇到。 你洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，哒比哒比哒比，最好的朋友小丫丫，你的可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你。 嘿，小丫丫，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子。哦，他抱痒痒。 哦，每天看到你陪我浴盆里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，噜不得比达比，最好的朋友小丫丫，你真可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你，我的伙伴小丫丫我爱你。 Playground, a my wracamy do naszego zagadkowego studia we Wrocławiu. Wracamy do Wiktorii, do Antoniego, do Pawła i zapytujemy, proszę Państwa, co to znaczy być odważnym? To znaczy, że na przykład nie boimy się takich rzeczy, że na przykład jest jakiś królik, który chce ugryźć, to my się go nie boimy. Tylko dajemy się pogryźć. Tak. Nie, no chyba inaczej powinniśmy zakończyć tutaj tę dyskusję. Nie boimy się go, ale uważamy. Zgadza tak. się. Nikt by nas polubił. Prawda? Słuchajcie, a do czego w ogóle odwaga jest potrzebna? Tak najbardziej. Na przykład, że jak ktoś kogoś atakuje, to możemy mu ostro powiedzieć i się go nie bać. Chciałam zapytać, jak to jest ostro powiedzieć? Trochę się boję, ale spróbujmy. Ostro powiedzieć, to znaczy jakby tak, żeby uciekł, żeby już nie dokuczał innym. Słuchaj, ty zrobisz karierę w dyplomacji. Cokolwiek to znaczy, życzę ci tego bardzo pięknie. A w naszym studiu, wiecie, kto odwiedził nasze studio? Nie. Zagadkowe, zobaczcie. Czy ten pan wygląda na człowieka odważnego? Tu jak, to nie? Czy wygląda. Tak? A Wiktoria, ty jak uważasz? Tak. Jednak, Pawle? A ja nie za bardzo. Nie za bardzo, to jest bardzo odważny człowiek. Dyrektor Teatru Pieśni Kozła, a także projektu Brave Kids, Grzegorz Bral. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym dla ciebie, Grzegorzu, jest odwaga? Wiesz co, odwaga to było coś takiego, co się musiałem napatrzeć, nauczyć, między innymi od dzieci. Między innymi od dzieci. Wiele lat temu spotkałem naprawdę odważne dzieci w Nepalu, które były dziećmi wychowanymi na ulicy, przez ulicę i przetrwały tą ulicę. Przetrwały zimno, przetrwały mrozy, przetrwały deszcze, przetrwały trzęsienia ziemi, które w tej chwili, no, Nepal jakby jest ogarnięty już nie tylko trzęsieniami ziemi takimi głównymi, ale wiesz, ja tam byłem niedawno, są cały czas takie postwstrząsy, takie wtórne, to się nazywa chyba wtórne wstrząsy. Taki potężny strach, prawda, towarzyszy tym ludziom. I to jest, oni zresztą fantastycznie sobie z tym radzą, obejmują się, przytulają, razem się nawzajem wspierają, nauczyły się już bardzo szybko uciekać na ulicę, jak tylko ten wstrząs się zaczyna, a wstrząs trzęsienia ziemi jest bardzo nieprzyjemny, przeżyłem go sam i muszę powiedzieć, że to jest tak dziwne uczucie, że ziemia zaczyna pływać tak jak woda pod nogami i bardzo, bardzo się człowiek wtedy czuje źle, bo no nie tak jak normalnie, gdzie wszystko jest stabilne i te dzieciaki fantastycznie sobie z tym radzą, od razu wybiegają na ulicę, od razu daleko od budynków i tak dalej. A wcześniej widziałem się z tymi dziećmi, jak one zostałem namówiony do tego, żeby zrobić z nimi spektakl. I pamiętam, że była taka sytuacja, że tak, one nie mają żadnego doświadczenia, one nie są aktorami. Ja jestem co prawda reżyserem, ale z dziećmi nigdy nie pracowałem, więc nie bardzo wiem, jak się z dziećmi w teatrze pracowało. I wtedy mój przyjaciel taki tybetański, lekarz, jak się go zapytałem, ale jak ty myślisz, jak się z dziećmi pracuje? A on mówi do mnie, wiesz co, są dwa sposoby pracy. Jeden to jest droga uczuć, a druga to jest droga techniki. Zapomnij o technice, jeśli chodzi o dzieci i pracuj poprzez uczucia. No, tu ci inaczej chyba nie muszę nic nowego powiedzieć. No i tak to się zaczęło, żeby respektować bardzo głęboko uczucia dzieci. I cały ten spektakl, który żeśmy powołali, tak naprawdę był opowieścią o uczuciach tych dzieci. To zapytajmy dzieci, co to jest droga uczuć i droga techniki? Droga uczuć to jest takie, że mamy uczucia, że nie krzyczymy na innych, bo na przykład co jest na przykład... niechcący nas przewrócił, mówi przepraszam, nie krzyczymy na niego. Nawet jak leżymy na podłodze, prawda? Tak. Że nie mamy takich dużych emocji, że musimy na niego nakrzyczeć, bo niechcący na przykład nas popchnął, bo ktoś inny nas popchnął. Panie reżyserze, nie krzyczał pan na dzieci, prawda? Nawet jak ktoś niechcąco pana popchnął. Nie, bo to w ogóle jakby nie sposób na dzieci krzyczeć w takim, czyli nie sposób. Ja właśnie muszę powiedzieć, że z tego doświadczenia z dziećmi bardzo dużo czerpię, ponieważ to było takie doświadczenie pod tytułem, że musisz słuchać dzieci. Po prostu trzeba słuchać. Oczywiście szalenie łatwo z dzieciom coś narzucić, szalenie łatwo jest dziecku powiedzieć nie tędy, tamtędy, albo to. No i bardzo wielu z nas tak nawykowo robi. Ale nauczyć się słuchać dzieci, żeby zobaczyć, jak one się otwierają, jak one zaczynają pokazywać swoją wyobraźnię. Tak jak ty potrafisz, zadajesz pytanie i tak naprawdę tworzysz przestrzeń. I muszę powiedzieć, że to tak było, że ja teraz nawet jak z dorosłymi aktorami pracuję, to ciągle przez pryzmat tego doświadczenia z dziećmi. Jak słuchać i jak wysłyszeć, gdzie tam jest kawałek uczucia, gdzie tam jest kawałek serdeczności. Kawałek tam, prawdy, prawda? Gdzie tam jest kawałek prawdy takiej. I ci twoi aktorzy potem w tym Teatrze Pieśni Kozła, wczoraj miałam ogromną przyjemność widzieć twój najnowszy spektakl. To było porażające, bo ci dorośli ludzie nagle stają się jak dzieci. Bezbronni i pokazują prawdę o sobie. A to jest bardzo trudne w dorosłym świecie. Być prawdziwym. Na scenie. No właściwie niemożliwe, ale ciągle ta praca z dziećmi mi jakby towarzyszy, że to jest możliwe. Pamiętam, wiesz, byłem kilka tygodni temu w Gruzji, gdzie moi przyjaciele zorganizowali dla mnie taki pokaz spektakli tych dzieci gruzińskich, które były na Brave Kidsach. I tam była taka przepiękna potem rozmowa. One usiadły na scenie i widownia zadawała im pytania, co jest ważne, co jest najważniejsze. I jedna dziewczynka, która miała chyba 12 czy 13 lat, zapytana, co dla niej jest ważne, mówi, że ostatnio jej mama mówi, że już weszła w taki wiek, gdzie nie musi traktować wszystkiego, co mówią ludzie, jako prawdę, że nie musi wszystkim ufać. I ona tak patrzy zdziwiona i mówi, ale ja chcę wszystkim ufać. Ja nie rozumiem, dlaczego moja mama powiedziała mi, że ja nie muszę wszystkim ludziom ufać. I to było tak porażające, muszę powiedzieć. Chcę ludziom ufać, tak powiedziała ta dziewczynka. I to był wstrząs dla całej widowni, bo wszyscy wiedzieliśmy, o czym ona mówi. Dlaczego, jakie ma skojarzenia. Jeśli to jest ważne, żeby jako dorosły człowiek dalej ufać, prawda? Jakie to jest ważne, żeby jako dorośli, żebyśmy dalej ufali. Mhm. No. Tak jak wy, tak jak Wiktoria, tak jak Antek, tak jak Paweł, żeby mieć tą i świętą naiwność też w sobie. Cały czas. I to zaufanie. Powiedziałeś o Brave Kidsach będziemy rozmawiali, bo to jest taki początek kolejnej edycji. Tak sobie myślę, za chwilę przyjadą dzieciaki, znowu ten najpiękniejszy projekt świata zostanie odpalony, jak to mówią jego organizatorzy i także ty. Natomiast wcześniej chciałabym nawiązać do odwagi, bo odwaga to jest takie słowo klucz. Od odwagi się wszystko zaczyna, na odwadze się kończy i dzięki odwadze powstają fenomenalne projekty. I w zeszłym roku, słuchajcie, podeszłam do waszych starszych kolegów, takich, jak ktoś ma 12, 13, 14 lat, to jest już taki człowiek dorosły, czy nie? Tak, trochę dorosły, ale pełnoletni to jest od 18. A kiedy człowiek jest stary, to znaczy ile ma lat? No gdzieś tak 60, 50, 60. Ostatnio usłyszałam, że 17, to bardzo wam dziękuję, ale nawiązując do tych nastolatków, do młodzieży, którą za chwilę się staniecie, porozmawiałam z taką młodzieżą z Hope for Street. To są ludzie z Pragi Północ, z Warszawy, którzy kochają muzykę, żyją w dosyć trudnych warunkach, a odwadze opowiadają właśnie tak. No to może słowo brave, no to jak odwaga, tak, żeby może trochę odpowiedzialności wziąć na siebie, spróbować czegoś nowego i po prostu nie bać się tego czegoś nowego, jakiegoś wyzwania. Nazywam się Kamila. Co dla mnie znaczy brave? Brave znaczy dla mnie odwaga, co odwagą jest przełamywanie swoich barier po prostu. No, żeby pokonywać za każdym razem siebie, gdy nie chcę czegoś zrobić, to żeby po prostu z tym walczyć.

Tak. No to świetnie, ale wracamy do Wrocławia zawsze. Do zagadkowego studia, zawsze dzisiaj oczywiście. No i w naszym zagadkowym studiu mamy mały problem, Wiktorio. Muszę zdążyć na 19:00, bo króliki muszą dostać iść, bo mam na kartce zapisane dwie pory, ale one nie wytrzymają może aż tak długo, bo jak ja im dam dwie chochle, no to one nie zawsze wytrzymują aż do 19:00. Umią mieć pustą miskę na przykład do 10:30, 11:00, 12:00. Słuchajcie, to jest taka ukryta prośba, żebyśmy wcześniej skończyli ten program? Nie. Nie, do 19:00 może trwać, tak? Do 19:00. Słuchaj, jestem jednego pewna, że wy byście dali radę gorzej ze mną. W naszym gościnnym studiu Radia Wrocław dyrektor projektu Brave Kids, pan Grzegorz Braal. Zgadza się? Jest z nami jeszcze? Jeszcze. Jest. A także Joel. Fetuli embatento tetumani kubala tubalanga tudamu emubiri satunya tano mukaga musanvu munana mwenda ne kumi again. Fetuli embatento tetumani kubala tubalanga tudamu emubiri satunya tano mukaga musanvu munana mwenda ne kumi. Joel przyjechał do Wrocławia z Tanzanii, specjalnie na Brave Kids. Zarażał wszystkich radością życia, entuzjazmem. Wiecie, co to entuzjazm? Co to takiego? Entuzjazm to jest na przykład, że wiemy. Aha. Że wiemy na przykład entuzjazm. Tak. Wiemy. Wiemy. Się... Tylko powiedzmy jeszcze. Co wiemy? Wiemy, entuzjazm, że wiemy, że się coś stało. Stało się to, że jesteśmy energetyczni, żywiołowi, radośni. Czy to się zgadza, proszę państwa? Tak. Słuchajcie, Joel to nieprawdopodobny człowiek. Taka petarda dobrej energii. Ciągle śpiewał, podskakiwał. I tę piosenkę, którą słyszeliśmy przed chwilą, on śpiewał swojej kochanej mamie. On, Joel, 15-letni, nie wstydził się śpiewać o swoich uczuciach i nie wstydził się mówić nam, obcym ludziom, że mama jest najkochańszym człowiekiem na świecie. I to było piękne i to było poruszające. To może poprośmy pana dyrektora Brave Kids, Grzegorza Braala, aby powiedział nam, przypomniał być może, czym w ogóle ten projekt jest, Brave Kids. No wszystko się zaczęło od tego, że najpierw pracowałem z tą grupą z Nepalu, a potem zaprosiliśmy trzy grupy. Była właśnie jedna z Ugandy, jedna była z Polski, ze świetlicy środowiskowej we Wrocławiu i jedna była znowu nepalska. I to był pierwszy rok, a potem w następnym roku było pięć grup, zaczęły kolejne osoby dojeżdżać, kolejne osoby, a potem ludzie na świecie i dzieciaki zaczęły wiedzieć o tym projekcie i zaczęli się do nas sami zgłaszać. I teraz jesteśmy, mamy całe biuro, mamy osobę, wcześniej to była Ania Cordeiro, teraz jest Katie Lawson z Nowego Jorku, przyjechała specjalnie, żeby nam pomóc w tym projekcie. I tak naprawdę komunikujemy się z organizacjami, które zajmują się dziećmi, które zajmują się głównie dziećmi osieroconymi, czyli takimi dziećmi, które mają oczywiście biologicznych rodziców, ale no niekoniecznie są z tymi rodzicami, albo to są półsieroty, albo to są takie dzieciaki, które pochodzą po prostu z bardzo trudnych sytuacji społecznych i takich ekonomicznych, gdzie nie ma za bardzo. To wytłumaczmy może, Grzegorzu, bo tu oczy rosną takie wysoko, wędrują wysoko. Sytuacje ekonomiczne, proszę państwa, co to takiego? Mało pieniążków w rodzinie. Okay. Tak, a społeczne sytuacje? Społeczne. No, zaraz to będzie. Wiemy. A, no właśnie. Sytuacje społeczne. Sytuacje społeczne to trudne znaczy... Trudne sytuacje społeczne. To jest na przykład trudne miejsce. To jest takie miejsce, gdzie ludzie nie mają mieszkań, domów, mieszkają czasami w kartonach, a czasami w lepiankach, a czasami w barakach. Na ulicy czasami mieszkają. To są trudne społeczne. Dlaczego to jest takie ważne, aby poznawać kultury różnych krajów? I to jest pytanie do was. To jest dlatego ważne, że na przykład jak będziemy chcieli tam jeszcze raz pojechać, to będziemy pamiętać te kultury i nie będziemy po prostu się dziwić, dlaczego to jest taka kultura, że na przykład oni jedzą takie różne rzeczy. Na przykład robaczki. Tak, a my nie jemy. No tak. To nie będzie nas to dziwić, no bo my już wiemy, że po prostu oni jedzą te robaki. No pewnie. Olku, a ty masz pomysł? Olku, cały czas myślę o tobie, Olek, a tak naprawdę powinnam zapytać Antoni. Dlaczego to jest takie ważne, aby człowiek nie zamykał się na inne kultury świata, tylko aby był otwarty, przyjmował, dowiadywał się jak najwięcej? Dlatego, że inne kultury wcale nie są złe, wcale nie są źle stworzone, wcale nie są takie niefajne, jak myślimy. Na przykład dla tych, którzy mieszkają na przykład gdzie indziej, na przykład w Korei, to na przykład jedzą tam robaki, to na przykład dla nich może być dziwne, że my jemy kurczaka. No tak. Teraz kultury świata z robakami się będą kojarzyły naszym zagadkowym słuchaczom. Pawle, ty masz jakiś pomysł? A wcale nie musisz go mieć. Już tyle dzisiaj miałeś, że ho, ho, ho. Panie Grzegorzu, kultury świata, dlaczego to takie ważne, żeby wyjść im naprzeciw? Jak się kiedyś zastanawiałem, jak nam wszystkim ludziom, widzom, innym powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy się między kulturami spotykali, to pomyślałem sobie, że przecież inne kultury to są jak inne rodziny. Ty masz swoją rodzinę, wy macie swoje rodziny, każdy ma swoje rodziny. Wszystkie rodziny są ważne. Nie ma rodzin lepszych lub gorszych. Nie ma. Są może rodziny trudniejsze, łatwiejsze, ale z kulturami jest dokładnie tak samo, że to są rodziny, że to są po prostu wielkie, wielkie rodziny i wtedy spotykamy się pomiędzy rodzinami. Dzieci spotykają się jak dzieci z jednej rodziny spotykają się z dziećmi z drugiej rodziny. O nic innego, większego tutaj nie chodzi. To dorośli powymyślali jakieś problemy, jakieś granice, jakieś takie różne rzeczy. Zobaczcie, że na przykład zwierzaki na świecie nie respektują w ogóle granic. Przechodzą z kraju do kraju. W Afryce to jest norma. Nie przejmują się. Nie przejmują się w ogóle jakimiś granicami. Bo nie ma czegoś takiego jak granice tak naprawdę. To jest taki sztuczny twór. I dlatego różne kultury muszą ze sobą współgrać. To jest, Ziemia należy do wszystkich. Jesteśmy na takiej planecie, która się nazywa Ziemia i ona należy po prostu do wszystkich. To jest nasza. Nie można sobie, to nie jest kawałek tortu. Ja zjem ten kawałek, ty zjem ten kawałek. Co by było, gdyby ludzie traktowali Ziemię jak tort, który należy zjeść i już na talerzu nic nie zostaje. I no to jest dla mnie takie, wiesz, bardzo oczywiste, że to nie jest tort, że Ziemia nie jest kawałkiem tortu. A czego wartościowego, cennego niezwykle nauczyłeś się od tych ludzi, którzy przybywają do ciebie z innych światów, z innych kultur? Wszystkiego. To wybierz coś, co jest takie fundamentalne, co jest bardzo istotne dla ciebie. Co ciebie zbudowało? Wiesz co, na przykład jestem bardzo pod wielkim wrażeniem tak naprawdę Indii, które są dosyć skomplikowanym krajem, niezwykle wielokulturowym, niezwykle dynamicznym. Mają gigantyczną ilość młodych ludzi, też mają dużo biedy, ale też mają fajną dynamikę taką rozwojową. I wiesz co, my inaczej zarabiamy pożytki w życiu płynące. My myślimy, że jak zarobimy pieniądze, to będziemy coś z tego mieli, a oni zarabiają dobrymi uczynkami. Czyli myślą sobie, że jak zgromadzę dużo dobrych uczynków, to wróci do mnie coś dobrego. A my myślimy sobie, że jak zarobimy dużo pieniędzy, to wtedy sobie coś dobrego kupimy. I to było fantastyczne dla mnie doświadczenie przez lata. Za każdym razem, jak jestem w Indiach, to pomijając to, że każdy taksówkarz chce wyciągnąć od ciebie więcej pieniędzy niż jest na liczniku, to jednocześnie mają takie poczucie, że jak zrobię coś dobrego, to dobro do mnie wróci. To było jedno z podstawowych moich takich najważniejszych doświadczeń. Potem zresztą się okazało, że nie tylko z Indii. Afryka bardzo jest taka, Azja jest bardzo taka. Takie zrozumienie, że nie zarabia się tylko pieniędzy w życiu, tylko zarabia się dobre uczynki. Bardzo dobrze pan trafił, panie Grzegorzu, ponieważ dzieci, które są w studiu, chodzą do takiej szkoły fantastycznej, która wspiera. No, słyszałem. Wspiera wiele pięknych akcji. Zgadza się czy nie? Tak. Szkoła tak. Poglądów w pokoju. O proszę bardzo, to możemy pozdrowić teraz i panią Danusię. Obrońców. Możemy pogromców czy obrońców, to jest istotne. To słuchajcie, ustalcie jedną wersję. Pogromców czy obrońców? Obrońców. Wiktorio? Obrońców. Jednak obrońców, tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Kochani, ale tak mówimy o tych kulturach i o tym, czego się uczymy od innych ludzi. Tutaj jest takie jedno słowo bardzo ważne. To jest słowo szacunek. Czy wy wiecie, co ono oznacza? Tak, tak, szacunek, że szanujemy ludzi, że po prostu nie bijemy ich, tylko szanujemy, zostawiamy ich w spokoju, nie bijemy ich. Też może być szanowanie jedzenia, że nie wyrzucamy po prostu jedzenia, bo nam nie smakuje. Pięknie, proszę pani. I jeszcze jedno słowo, klucz, to takie ważne słowo w tym temacie. Klucz? Słowo... No tak się mówi, wiesz, jak coś jest istotne bardzo, to klucz. Takie, tak? Mam powiedzieć... Co to jest klucz, słowo klucz? No powiedz. Słowo takie bardzo ważne, taka rzecz, która otwiera nasze drzwi do życia, do wszystkich rzeczy, klucz taki. I takim słowem, kluczem jest słowo, uwaga, uwaga, tolerancja. To już trudniej, co? Spróbujemy się zmierzyć z tym słowem? Próbuj. Tolerancja to jest takie, na przykład ludzi tolerantujemy. Tolerujemy ludzi. Co to znaczy tolerować ludzi? Tolerować. Ja wiem chyba. No spróbuj. To znaczy, że na przykład jak mama do mnie mówi, nie toleruję cię jakoś tak, to znaczy, że już, mam nie dość. Dobrze, a w jakich sytuacjach tak mówi? No na przykład, gdy jestem zły bardzo, albo gdy moja siostra płacze bez powodu, to tak mówi do mojej siostry. O nie, ma płaczu bez powodu. Jak dzieci płaczą, to one już wiedzą, dlaczego płaczą. Ale z tą tolerancją prawda jest taka, że mamy niekiedy dość i już nie możemy więcej tolerować, prawda? A kiedy mamy tolerować, to wtedy co robimy? Pytasz się mnie? No tak. Oj, to w ogóle, wiesz co, ja zmienię na chwilę, bo to jest niesamowite być skonfrontowanym z przepięknymi odpowiedziami tych młodych dzieciaków. Wiem, że jesteś odważnym gościem bardzo. Ja po prostu nie mam nic do powiedzenia przy nich. No nie, nigdy bym tak nie... Ja wiem, co to znaczy. Tolerancja to oznacza, żeby kogoś szanować i... Znaczy, i żeby nie być dla niego niedobrym, żeby go tak jakby tę osobę przynajmniej udawać, że się ją lubi, żeby tej osoby nie było smutno i żeby nie być na nią złym. A najlepiej polubić naprawdę, tolerować, czyli zamknijmy tę dyskusję jakimś jednym zdaniem. Wiesz co, ja mam cudowny ekwiwalent do tolerować, akceptować. Właśnie. To jest dużo łatwiejsze. Jest dużo prościej. Bo tolerancja to jest takie trudne słowo i narzuca jednocześnie, że ktoś jest mądrzejszy od kogoś drugiego. Ale to, ile to, odpowiedzi pięknych, nie tak? Wynika z tego słowa. Akceptacja jest takim cudnym, zastępczym słowem na akceptacja. Podoba wam się bardziej akceptacja? Tak. Akceptujemy. Czyli na przykład jak jest jakaś piosenka, a nie do końca nam się podoba, ale jednak trochę nam się podoba, no to mówimy, akceptuję tą piosenkę. Już za moment zapytam cię o to, czy tę piosenkę pani zaakceptowała. Proszę bardzo uważnie nasłuchiwać. गली गली में बात है इस जगह की यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम चाबी सबके पास है इस गली की यहाँ तो छुपी बात है कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दो लगा है मिल गया हम दो धूम मचा है गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम Gali Gali Sim Sim to jest piosenka rodem z Indii. No ale pytanie najważniejsze. Pani Wiktorio, czy ta piosenka została przez panią zaakceptowana? Tak, akceptuję. Absolutnie w pełni? Tak. No bardzo mnie to cieszy, ponieważ sama wybierałam. To To teraz, moi drodzy, przejdziemy do książek. Czy tu ktoś lubi książki? Ja lubię czytać. Naprawdę? A to posłuchajcie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To przerosło moje oczekiwania. Zapytałam, czy lubicie książki? Powiedzieliście, uwielbiamy. To powiedzcie dalej, za co uwielbiacie. Za to, że można się z nich dowiedzieć różnych rzeczy, że na przykład można, jak zapamiętamy książkę, możemy ją później opowiedzieć, jak nie wszyscy znają tą opowieść. Zobaczcie, ja mam tutaj... Za to, że książki są bardzo mądre, można się nauczyć dzięki nim dużo wyobraźni, na przykład Hobbit albo Władca Pierścieni. Ja teraz już przeczytałem Hobbita i czytam Władcę Pierścieni. Ależ przyjemności masz dużo z tego czytania, coś mi się wydaje, bo oczy ci się śmieją, aż jak opowiadasz o tym. Kiedyś zapytałam 4-letnie dzieci, bo takie małe jeszcze, nie? Dosyć. Do czego potrzebna jest książka? I wiecie, co one mi odpowiedziały? No to ciekawe, jak wy odpowiecie. Do czego jest potrzebna książka? Do odpowiadania na dużo pytań. Dziękuję, proszę bardzo. Do dążenia do mądrości, bo książka daje dużo uczenia się dzięki tym wyrazom, na przykład do polskiego, różnych wyrazów, żeby lepiej czytać. Panie Grzegorzu, pan Grzegorz Brel razem z nami w zagadkowym studiu. Do czego książka jest potrzebna? Żeby się czegoś dowiedzieć nowego. No i Pawle, do czego? No po prostu, żeby... Książka to nauka. Słuchajcie, a 4-letni Oluś powiedział do pitulania. A co to jest pitulanie? No jak mama czyta, to pitula. Już wiemy, co to pitulanie? Nie. Do przytulania. No bo często tak jest, że jak jest mama, a w domu wieczorem, to bardzo często czyta swojemu dziecku i wtedy przytula. I to jest takie ładne, bo do przytulania ta książka też jest. A ja w ogóle lubię przytulać książki. Jak są takie jak ta, Przyjęcie dla motyli, Ruth Kraus, ilustracje Maurice Sendak. Słuchajcie, to jest po prostu coś niebywałego. Piękna, zabawna, przecudowne ilustracje są. Otwieramy na przypadkowej stronie i czytamy. Krzykliwa piosenka to coś, co dobrze znać, kiedy chce się krzyczeć. I mamy odpowiedni rysunek, prawda? Krzyczące dzieci, przepięknie narysowane. Otwieramy dalej. Jaką minę zrobić, kiedy mówi się proszę? No i można sobie potrenować te miny. To taka książka, która odkrywa taką kreatywną stronę w nas. To znaczy my możemy jak gdyby z nią rozmawiać albo dalej. Czasem dobrze urządzić przyjęcie dla motyli. Myślę, że dzieci fenomenalnie by takie przyjęcie zorganizowały. O, kiedy urodzi się dziecko, trzeba to obchodzić. Prawda? I widzimy tutaj całą zgraję dzieci, które świętują, bo mają fantastyczny powód. I następną stronę otwieramy. Na przykład te. Gdyby nie dziecko, nie byłoby mamy i taty, tylko zwyczajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie. Gdyby nie dzieci, nie byłoby tej książki, bo ta książka pokazuje, w jaki świeży, bezpośredni, piękny świat dziecko potrafi, sposób dziecko potrafi patrzeć na świat. Czyli Przyjęcie dla motyli odkładamy na naszą wirtualną, zagadkową półkę. No to słuchajcie, jest książka, która na pewno was zachwyci. Wielka, kolorowa, aż chce się powąchać, dotknąć, otworzyć natychmiast. Atlas miast. Miast nazywa się. Przeżyj międzynarodową przygodę z tym ilustrowanym atlasem. Mamy 30 miast z całego świata. I teraz mały quiz. A Londyn w jakim kraju znajduje się to miasto? Londyn w tym. No. Blisko. No to przecież. Nie wiem. No. Gdzie? W Australii? W Anglii? W Anglii, świetnie. Helsinki. Helsinki. Kurczę. Nie Helsinki, tylko Helsinki. Wiedziałaś? Finn? Finlandia. Świetnie. To jeszcze spróbujmy tak. Hongkong. W Japonii? W tą stronę jakbyśmy lecieli. Japonii? Tak, ale skręcić Korea? Musielibyśmy trochę bardziej chyba na południowy wschód. Chiny, proszę państwa. I teraz uwaga. Montreal. Mądrze. Kompletnie inny kierunek mądrze świata. Wiedziałam. Wiedziałam, no to sobie przypomnij. Montreal, proszę państwa. Montreal to jest. No. W Australii? Kanada. Tak? No świetnie, Pawle, Kanada. I teraz przypadkowa strona, otwieramy, tak? Mamy takie, zobaczcie, potężne strony, bo książka jest potężna i na przykład jest miasto pod tytułem Lizbona, słynie ze słodkich tart z kremem, jest tętniącą życiem stolicą jakiego państwa? Lizbona. Świetnie. Miasto to położone jest na 7 niewysokich wzgórzach. Jest starsze nawet od Rzymu, a wiemy, że Rzym to jest bardzo, bardzo stare miasto. Podróżuj staroświeckim żółtym tramwajem, zwiedź liczne kościoły i naucz się surfować w pobliżu okolicznych plaż. Jest taka króciutka notka o danym mieście i zobaczcie, co tu jest. Może wy powiecie, co widzicie? Ja widzę jak... Ale bez mikrofonu się nie uda. Ja widzę, że jakaś dziewczynka coś tam je. Dziewczynka coś tam je, a ta dziewczynka jest w stroju takim ludowym, właśnie z tego regionu pochodzącym. Z Portugalii? Mamy, tak, z Portugalii jak najbardziej. Mamy na przykład portugalskie tarty z kremem, mamy tutaj różne zabytki. To wszystko jest przepięknie zilustrowane i mam nadzieję zachęcające do poznawania różnych kultur i do odwiedzania i zwiedzania świata. Atlas miast, podróżuj po świecie z przewodnikiem po 30 miastach, ilustracje Martin Hack, tekst Georgia Cherry. Bardzo serdecznie polecamy. No i mam dwa cudeńka takie. Wiecie, że książka może być perełką wydawniczą. Tak. I ta książka zdobywa nagrody na całym świecie. Najbardziej prestiżowe nagrody. Tak, prestiżowe to jakie? No. Znane. Takie istotne, bardzo ważne, Czerwony Kapturek, Gabriela Mistral, to jest noblistka, była, już nie żyje niestety. Przykład Krystyna Rodowska, ilustracje Paloma Villivia, komentarz krytyczny Manuel Peña Muñoz. Słuchajcie, i tu, jeżeli chodzi o ilustracje, to jest po prostu coś fenomenalnego. Serdecznie polecamy, bo jest dużo miejsca dla waszej wyobraźni. Jest, te rysunki są niezwykle oryginalne. No i opowieść pani noblistki sama, która kończy się... źle. Ja nie lubię takich zakończeń bajek, ale przepięknie ta opowieść jest przeprowadzona. Bardzo serdecznie polecamy i opowiadamy o naszych książkach, ponieważ są to nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo. Sesame Street Playground, jeden mały głos. Jeden mały głos, a tyle może. Jeden mały głos Wiktorii, jeden mały głos Antoniego i jeden mały głos Pawła. Zgadza się, prawda, proszę państwa? Państwo wiele mogą. A w naszym studiu Grzegorz Bral, dyrektor Teatru Pieśni Kozła i projektu Brave Kids. I chciałabym na zakończenie naszego spotkania powiedzieć o tym, co jest najbardziej istotne. I o tym, o czym każda zagadkowa niedziela opowiada. O pasji. Bo bez tej pasji właściwie nie udałoby się nic. Dlaczego ważne jest to, aby mieć w życiu pasję? Tam widzę kolega. Kolega Paweł, proszę. No pasja to jest jak coś się... Pasja to jest jak coś się lubi robić. To prawda. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, bo pasja, to na przykład jak czymś się interesujemy, to nie jest takie zwykłe, że na przykład jak zwykła rzecz, że popatrzymy i już patrzymy w inną stronę. Pasja to jest coś takiego, że na przykład nie, że odkładamy od razu głowę, tylko patrzymy na to, podoba nam się to, na co patrzymy. Ty chyba wiesz, o czym mówisz, ty chyba masz pasję. Co tam chyba, ty na pewno masz pasję. A co to za pasja? Moja pasja to są króliki. Ha, no mogliśmy się zorientować wcześniej przecież. I nawet nakarmisz je wcześniej niż o 19, to ci obiecuję. Proszę pana Antoniego. Ta pasja, dlaczego jest taka ważna w życiu? Ważna jest w życiu pasja, dlatego że to są takie przyjemności, a przyjemności są ważne, taki odpoczynek. Dla człowieka od uczenia się i tak, na przykład ja się uczę, gdy mam pasję, bo ja się uczę taekwondo. To jest moja pasja. No tak, mówi się tak, że kiedy kochasz to, co robisz, to nigdy nie pracujesz. To jest twoja pasja. No i w naszym zagadkowym studiu człowiek pasji, odważny człowiek pasji, a dla pana, proszę pana, pasją największą świata jest cóż takiego? Wiesz co, tworzyć i pomagać. Grzegorz Bral, teraz pieśni Kozła, Brave Kids. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Wiktorii, panu Antkowi. Ja też dziękuję. Nie mogę z tym imieniem dzisiaj sobie poradzić i Pawłowi. We Wrocławiu Waldemar Kłodnicki pięknie zrealizował brawurowo naszą audycję. W Warszawie Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz. Żegnamy się, mówimy do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? To jeszcze tradycyjnie na koniec? Zagadkowej. No zagadkowej to jasna sprawa, ale uruchomcie wesołej. Jeszcze. Wesołej, świetnie. Jakie jeszcze, panie Grzegorzu? Żeby niedzieli. Trochę odpocząć. Dobrze. I jeszcze? Wspaniałej, cudownej, rodzinnej niedzieli życzymy. Kłaniamy się, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Arbuzowe zjem, tabletki dwie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco Pico Baristo z ceramicznym młynkiem, funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem. Za jedyne 2999 zł. Mediamarkt.pl. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813-813-813 lub wejdź business.upc.pl. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturceptive Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturceptive Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturceptive lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturceptive. Pysznie smakują, dzieci kurują. Grażyna Szapołowska, Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów Wykonawców Stoart. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna.